na świecie. Mężczyzn w bieli nic nie dzieli. Mężczyzn bez ubrań nie trudno jest ubrać. Kobiety w ciąży są gorące. Ze schodów potłukła się przy tym dotkliwie. Teraz powoli kuśtyka o lasce. Proboszcz zaś żyje szczęśliwie. A ja leżę na wyrze, przerzucam kanały, lektury już dawno olałem. Gapię się tempo, zjadając but w sosie, i patrzę na dramat w kosmosie. A tu jeden piosenkarz, znany i gruby, wystąpić chciał kiedyś z playbacku. Głos mu odjęło i upadł zemdlony. Bóg go oduczył tego, tego. Poważnych, by o nich napisać piosenkę.